lud. Denuncjatorzy kartujące koko na pasażu wojska wrogie oczekujące na trud. To jest wrogie. Te wodki z Pekińczykami zakładają komitety baletu kosmicznego wesołe. Wdówki często kręcą kuperkami. W naszym mieście skończyła się nuda. W naszym mieście skończyła się nuda. Można wreszcie całować i brać to, co jeszcze nie uległo oskarżeniu. Można wreszcie całować i brać to, co jeszcze nie uległo oskarżeniu. Nieopodal zakwitają lasy, wybuchają oceany. Nikt cię nie zaskoczy, kiedy staniesz plecami do ściany. Nieopodal zakwitają lasy, wybuchają oceany. Nikt cię nie zaskoczy, kiedy staniesz plecami do ściany. Oj! A ja przechadzam się bulgoczącymi ulicami i koka spływa kącikami moich ust. Zakochani flirtują z wielorybami, podziwiając ich uśmiech i biust. Podziwiając ich. Wieloryby z pozoru zadają się leniwe, częstują mnie miętowymi papierosami. Mdłe grubasy zażerają ananasem. W naszym mieście skończyła się nuda. W naszym mieście skończyła się nuda. Można wreszcie całować i brać to, co jeszcze nie uległo skażeniu. Można wreszcie całować i brać to, co jeszcze nie uległo skażeniu. Nieopodal zakwitają lasy, wybuchają oceany. Nigdzie nie zaskoczy, kiedy staniesz plecami do ściany. Nieopodal zakwitają lasy, wybuchają oceany. Nikt cię nie zaskoczy, kiedy staniesz plecami do ściany.